ismuya Allah mwenye urehemu au jimla mwenye urehemu nusu. Kaf, heku anyi tukufu. Kumbe waona mastaajabu hukawajili wa ni mhadharishaji uharumao. Makafiri wamba zinungo za ajabu. Ikari rende hagaba narduka hurejeri kena mwotena. Umreje wa hulihalisi. Ngari juwao ono eki ya si arli yuwa hungu zao. Nangasi nizo harumashiye shahifaviwa. Chawa kadhibisha ya haki wea wajilia. Abengengo haruma hawa ya udanganyifu. Iko atuo na nebingu hujumao. Arili wa haje. Radithi ya maturu na mnaje nito na mtorojo. Ne auliri itambaza. Narivuri za uharumuyo midima madhubuti. Narimeneza uharumuyo haina nao ya zilu za turu. Zinika upezu wa mato. Haina beshelea la haina mruma mwenye ureje yuha Allahu hautubia. Narisisi maji ya baraka yangu hao winguni. Rimeleza mabustani hayo na mbeuzi bunao. Na mitedemile nza marunda ya hamisiwa. Hama peve ya pangia hamundanyo. Ike riziki ya huwaruma wahangu. Narihuisha miji ya hafa hayo maji. Yonde hendi ya humbangithiwa. Wakathibisha kabla hao. Ikikamu yanu unuanua arrasi na thamud. Na adu na firau na nuananya walut. Unuanua alaikat mirini. Nekamu ya tuba. Womunti wakathibisha imitume. Awenge miyadi ya hangu ikahaki. Je, ihashindiha haruma unumbu wa mando. Kumbe wa haruma udanganyifu haruma unumbu wa nyumeni. Naretari unumbu mwana adamu. Nangarijuwawe wasi wasi ya nafsi ya hahe mtu yao. Na singa sikaribu nae raha na mzi wa habl. Ika uwabeshe ziwa ili uwabeshe yao haukanti hunumeni no musheni. Katuto wala kusi ya kaulu. Ikati ndotoka mwenye na mtundi tayari ya nzihe. Udehoni wa humfo ojo hubali ya ihaki. Izo ndizo wakajua utahawewe. Nede juju ngalijua huvuzilwa. Wendo usiku wa hushangavu. Na haina nafsi ngejo hujava mjane mbali ya jine shahidi wa hayo. Ngejo hangwa. Hakika kujaka wakafili hanazinu. Habengeri huto wale pambo. Uweni wa haonde ungu wa mhali. Nidaika wa hae ngujo hamba. Ninunde nebu kunga minino tayari. Allah ngujo hamba. Na mvuri zaharumaye jahannama. Haina kafiri mkaidi. Mzia za kheri. Mnenda nai hangu. Mtashaka. Ikawa hajaili ya mgumbo ajiba maja na Allahu. Bahina mvuri zaharumaye ambabu nziro. Yeshekto ni wahae ngujo hamba. Ewe mwala wa haku. Mjamshiza mpaka shaye ye wae. Haka haruma upote fuenda mno. Allah ngujo hamba. Mtishindana husuni mwami. Wakatika oti mkadimisha ni hahadhari ya hatuari. Lika unukalinaka hubadidishi wa hufuwami. Wala miti dhalimu wa huwaruma. Usiku iju hambie jahannama. Yehu jaya. Nanguo juhamba. Inga washo zibisha. Nende ungejuti ngele ya karibu na wanza takuwa tigule. Gejo hamba. Zinu nizo maniki wa emiadi. Zaheha ina mwenye urejei Allahu nadi. Hautahatawu na mkifadhi ya ahdi ya hae. Yuriye mwenye rehema hukaibuni. Ya hajana mwureje yoha Allahu hatawuba. Na mjiei kwa hasalama. Unundo usi kuwa milele. Wajua kukana haina wanzao iho. Noha akunga waza uzidisha. Na eka mninga abira ziangamiza kabla hao. Wakana mvuza hidi raha nao. Waridi wazunguni ya harumaye arubi. Ehe. Yeba kabaha nuga utalia. Hakika haruma hizo. Na mubeshelea hea kange na muo. Hawia halale shishi yo na enge shahidi. Na hakika riungu ze mbingu ne arli. Na haina zilo haruma hizo hanti usita. Na karija komelo ni ulemevu. Na hisubiri ya nizo ambao. Na tukuza Allahu heze himide zahe mula wahaho. Kabla umfuho wahele juwa na kabla ya humso. Na fungula hee masihu mtukuze. Na baada ya hee sujudi. Na ishiriewa usiku ya mnadi ya jupara haruma mahala hakaribu. Usiku wa joheshi ya yeso ihati. Ibuzio hahaki. Wondo usiku wa mboho. hakika sinderi kovu huisharifisha. Noha tundo marejei, usikuye amri jupa suha hawarabi haharaka. Wemtanga nyuhu mangu wa harumasi, sindari juwao izo wambao, na wewe tijabari wa harumao. Abengeshe neziza he Kur'an, yeurio mhadharisho wa hangu.